प्राकृत नवदंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देव कंस चामूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबरादरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्र कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरे भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण छोटा छोटा प्रश्न पहला। अच्छा, एक तो पत्नी द्वारा किए गए धर्म पूर्ण पति को मिलता है क्या और कितना मिलता है? वो प्राय नहीं मिलता है, वो साथ में धर्म पत्नी बैठती है यज्ञ करते हैं वो तो पता मिलता है, और उसे अलग धर्म पूर्ण दान करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई उसको आवश्यकता भी नहीं है। पति का किया हुआ संध्या वंदन दान पुण्य आदि और पत्नी को मिलता है। देखो छोटा होता है वो चीज बढ़िया का भागीदार होता है, बड़ा होता है वो आफत का दुख का भागीदार होता है। तो पत्नी सदैव अपने को छोटे मानती रही है, आज का भी अभिमान हो गया, आज के हम छोटी छोटी है तो उनको अभिमान कैसे मिलेगा? ये तो पति जिन्हें भी दूर रखता है जोड़ा, तो एक पत्नी का नहीं अपना दोनों का, तो वो संध्या वंदन अकेला करता है परम पुण्य दोनों को मिलता है, स्त्री पुत्र पुरुष को दोनों को। जैसे जो काम करता है इस बात से उसको धर्म पत्नी कहते हैं, धर्म के लिए पत्नी है, धर्म पत्नी है, इस बात से उसको धर्म मिलता है। पत्नी का किया पत्नी को खुद करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अलग हुई यज्ञ दान का पारण तीन करते कोई जरूरत नहीं है, उसके तो हाथ में रसोई है, वो रसोई के द्वारा भोजन के द्वारा हरे को ब्राह्मण को अतिथि को हरे को भोजन देती है, तो वो सबको मिलता है घर वालों सबको, क्योंकि वो रसोई बनती है वो समझती सबका भोजन होता है सबका हिस्सा होता है, तो सबको पूर्ण होता है वो अन्नपूर्णा है वो सबका पूर्ण करती है। तो ये खास चीज स्त्रियों के हाथ में रखी है भोजन का, भोजेशु माता शयनेषु रम्भा, वो भोजन के समय माता का रूप होता है, पति कोई भोजन कराती है तो उस समय माता का रूप है, जैसे माँ का हृदय कोमल होता है लड़का कुछ खा ले इस तरह से कोमल होता है, तो पतिव्रता के ऐसे लक्षण दिखते हैं, तो वो सब कुछ करती है, उसे अपन कोई अलग करने की जरूरत नहीं है, वो अलग अपना का अपना गोत्र भी नहीं रखती, अपना नाम भी नहीं रखती, अपना कुछ रखती ही नहीं, तो सब कुछ मालिक वो होती है घर की। गोपियों ने कई बार कहा है कि वो कृष्ण भगवान से बोले क्या देंगे, चाली चाबी तो हमारे पास है, सब तो हम देंगे, वो कौन से देंगे, उसके पास क्या है, कुछ पैसे ही है, तो चाबी तो माताओं के पास रहती है, पत्नी के पास, सबके घर में वो मालिक है, इस वास्ते उसका विशेष अधिकार है। आज जो ये फौजा में भर्ती करना ये करना ये वास्तव में महिला जाति का तिरस्कार है, ये आज का जो चीज है ना ये वो समझ नहीं है, ऋषि मुनि को जो गहरी समझ है वो है नहीं, वो क्या करे, ना तो शास्त्र पढ़ते हैं ना शास्त्र पढ़ने की सम्मति लेते हैं ना पूर्व का आदर करते हैं, अपनी विदेशों की चीज, विदेशों की चीज यहाँ आ रही है, वास्तव में चीज क्या थी देश पशु सकाशाद अग्र जन्मना सौ सौ चरित्र शिक्षेरल पृथ्वीजा सर्व मानव भूमंडल मात्र पर जो दो श्लोक देश बताते तो भूमंडल मात्र एतद देश इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण से अपने अपने देश की शिक्षा ले, यहाँ की नहीं। हम हमारे देश में कैसे करें, तुम तुम्हारे देश में ऐसे करो। एतद देश पशुधस्य सकाशाद अग्र जन्मना अग्रे जन्मा ब्राह्मण स्व स्व चरित्रम सिंह अपना अपना चरित्र सिंह कैसे कैसे करना चाहिए, किन दोषों में तुम्हें कैसे कैसे करना चाहिए, यहाँ का ब्राह्मण बता रहे। ये बात थी। आज ये दूसरे लोग बता रहे यहाँ को, यहाँ के जितने बड़ी है कानून, उस कानून में सुने की एक भी कलम हिंदुस्तान के नहीं है, बाहर की कर्म ने बताई, ऐसे सुना हमें पता नहीं भी, हमें देखा नहीं, तो सुना है हिंदुस्तान में नहीं है, बाहर की देख होगी, तो ऐसी बात बनाई है, तो हिंदुस्तान का क्या दशा होगी भगवान जाने, बड़ी मुश्किल है। ये सबका गुरु रहा है, सब जितने देश है सबका गुरु है, इतना ही विलक्षण साहित्य है इसका, कितनी इसमें विचित्र बातें भरी है, कोई जान नहीं सकता इस जगह, तो सबके लिए बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे तो यहाँ की चीज है वो महिलाओं का आदर बहुत किया है और सदा करते है, आज नौकरी में आदर मानते है, अधर्मम धर्म भी मान्य थे, तब साबित था स्त्रियों को नौकरी दिया जाए उसमें उन्नति होती है नारी जाति की, करो करो इस वास्ते है नारी जाति मालिक है घर की, उसको सब दान पुण्य आदि जो पति करता है वो सब मिलता है, आधा भागीदार होती है, वो भजन करती है दान देती है, वो दान देना है ही नहीं अलग, दान उसको कहाँ देती है, वो रोटी देती है अन्न देती है भोजन कराती है सब, कोई अतिथि को कराती है घर वालों को कराती है, वो दान देना कहाँ उनको पसंद होता है, यज्ञ करना दान देना आदि तीर्थ करना आदि वो तो पति के साथ ही करती है, अपना अलग दान देना कहाँ है, कोई भी दान नहीं है सर, उसको जिम्मेवारी नहीं है। कितना हिस्सा मिलता है? आधा आधा आधा हिस्सा मिलता है। सूतक में भगवान की पूजा करनी चाहिए? देखो भगवान की पूजा दो तरह की होती है, एक भगवान का मंदिर होता है जिसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करके और मूत्र पधाई जाती है, उसमें सूतक पाठक में कोई पूजन नहीं होता, वो ब्राह्मण करता है, और घर वाले करते हो तो ब्याही हुई बेटी वो कर सकती है, उसको सूतक नहीं लगता, वो कर सकती है, नहीं तो ब्राह्मण करे। और जो अपने घर में लड्डू गोपाल है, अपने ठाकुर जी है, जिनमें कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है, उनको सूत्र नहीं लगता, वो तो जैसे घर के सदस्य ऐसे ही है, घर के बालकों को सूत्र थोड़ी लगता है, घर के बालक वैसे मौज से करते, ऐसे घर के बालक ही है वो, घर के परिवार के ही है वो, उनको सूत्र पाता कुछ नहीं लगता, जैसे परिवार वैसे परिवार ठाकुर जी है अपने परिवार के लिए। गरुड़ पुराण की जगह रामायण पाठ करे तो? नहीं वो तो वैसे करना, वो तो मरने बाद में गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए, प्रेत खंड है उसमें भी गरुड़ पुराण पूरा नहीं है, प्रेत खंड है उसका पाठ होता है, वही करना चाहिए, रामायण का पाठ तो करना ही चाहिए जरूरी। मैं तो कहता हूँ आप लोग कर सको तो 12 दिन में नवा पाठ कर ही देना चाहिए, बता ही बढ़िया बात होगा, रोना बंद हो जाएगा, आवे उनके पाठ होगा, ब्राह्मण पुस्तक है पाठ आप ही पाठ करो, जितनी देर बैठो पाठ करो, मर्जी है। तो रामायण इसमें मुंबई में जीवन विहार में हुआ, बहुत जगह चल पड़ा है, मुंबई में कई जगह मरने के बाद में नवा पाठ होता रामायण का, ऐसे अपने अपने घरों में अपने अपने देशों में अपने अपने गाँव में अपने अपने घरों में ऐसे पाठ करो, बहुत बढ़िया बात है, सत्संग होता है, रोना करना सुधे कम होगा स्वाभाविक ही, और पाठ होगा मृतात्मा को भी शांति मिलती है, रोने से दुख मिलता है। श्लेष्मासुर बांधवे मुक्तम त्रेतो भूते यथो वश, उनका जो सेना है, उनके जो अश गिरते हैं, वो मरने वाले को खाना करता है, क्योंकि तुम्हारे नाम से दिया है, उसके नाम से पिंड देवे, उसके नाम से पानी देवे, उसको मिलता है, तो उसके नाम से रोते हैं, वो आपसे भी खाने पड़ते हैं, और सेदा भी कब खाना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे नाम से दिया है, तुम्हारा है खाओ, इस बात में रोना नहीं। शांति से लेकर भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, ऐसे कीर्तन करो, पद गाओ, जिससे उनको शांति मिलेगी, मृतात्मा को शांति मिलती है, और जो पीछे है उनका शोक दूर होता है, सत्संग करने से शोक चिंता दूर होती है। तो इस वास्ते घर में खूब रामायण की गीता हरि का पाठ करो, मर मरने के बाद। एक किसी से रुपया लिया था, वो मर गई, अब उनके बेटे को देवे या ब्राह्मण को देवे, क्या करें? नहीं, ब्राह्मण को, वो बेटा है, वो धन कम है ज्यादा है उसके पास में, अगर धन कम है तो बिल्कुल बेटे को देना चाहिए, साधारण स्थिति है उसके लड़के को देना चाहिए, अगर बहुत धन है गई है तो उसके नाम से दान पुण्य, बढ़िया से बढ़िया दान पुण्य, जैसे उसमें लगाते उसके नाम से, इसका पुण्य उसी को जिसका पैसा। तुलसी अशुद्ध अवस्था में तोड़ सकते हैं? अशुद्ध अवस्था में तुलसी तोड़ सकते? नहीं तुलसी, तुलसी में रविवार को जल भी नहीं देना चाहिए, तोड़नी भी नहीं चाहिए, और अशुद्ध अवस्था में तुलसी स्पर्श नहीं करनी चाहिए। एक बार आप कहो के एक ने राम नाम ले लिया, तीन बार राम राम कर लिया, और फिर उसने बिक्री नहीं की, तो उसकी मुक्ति हो गई, फिर तो हमारी भी मुक्ति हो जाएगी, हम तो भावना हो जाएगी। देखो, चीज की तो जितनी कीमत होती है उतनी वो मिलती है, और जो भगवान के भजन आदि से कीमत क्या मिलती है, आपका जितना भाव है, वस्तु का भाव नहीं, आपका भाव कितना है, आपका भाव है शुभ गति, शुभ गति आओगे मुक्ति हो, मुक्ति हो जाएगी, आपका जैसा भाव हो उस भाव के अनुसार गति होती है। भगवान का नाम में तो अपार शक्ति, अनंत शक्ति है, नाम नोस्ती यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, तावत कर्तुं न शक्नोति पातकं पातके जना, पापी से पापी आदमी भी उतने पाप पाप कर नहीं सकता, इतने पापों का नाश करने नाम में शक्ति है, तो नाम में शक्ति अपार है, पर आपको मिलती है भाव के अनुसार, जैसे बाजार में बहुत चीज पड़ी है, पर मिलेगी भाव से, ये नहीं मिलेगी ज्यादा पड़ी समझ, इस तरह से वहाँ भाव है बाजार का, यहाँ भाव है आपके मन का, मन का जैसा भाव होगा उसका फायदा होगा, भाव जिसके नहीं है तो नहीं होगा। हम भाव कर लेंगे कि तीन बार राम राम कर लिया तो मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति करियाड़े भाव नहीं होता है, नकली नहीं होता, असली से आई असली, बिल्कुल नकली भाव से नहीं होता है। के है एक के भगवान कृष्ण को मैं पति मानती हूँ, भगवान रामचंद्र जी को पिता मानती हूँ, सीता को माता मानती हूँ, तो गलती है क्या? वो ठीक बढ़िया, सीता माने राम माँ बाप है, कृष्ण के साथ ब्याह हो गया, जल में राम जी गए ब्याह हो गया कृष्ण के साथ, क्या है कोई अपना तात्पर्य क्या है, ना पति से, ना पुत्र से, ना भाई से, ना माँ से, तात्पर्य है भाव से, भाव में जो अपनापन है वो अपनापन में प्रेम होता है, प्रेम चीज है वो कोई उद्योग से पुरुषार्थ से नहीं होती है, प्रेम चीज होती है अपनापन से, तो भगवान के साथ संबंध जोड़ने का तात्पर्य अपनापन, मेरे हैं प्रभु तो मेरी चीज अच्छी लगती है, ईमानदार आदमी को अपनी फटी जूती भी अपनी अच्छी लगेगी, फटा कपड़ा भी अपना अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए भगवान अपने हैं, मैं भगवान का हूँ तो मेरे, मैं भगवान का हूँ तो भगवान को प्यार लगूंगा, और मेरे भगवान भगवान मेरे को प्यार देंगे, प्यार ही सबसे बड़ी चीज है यार। भगवान की यहाँ प्रेम उन्नति वाली चीज बढ़िया चीज है। इस बात से भगवान के साथ अपनापन करने का तात्पर्य मेरापन अपनापन संबंध चाहे शो करो, पति पुत्र का कर दो भाव, भाई का भाव, मित्रता कर दो। जैसे अब प्रयागराज जी महाराज थे ना, सीता जी को बहन मानते थे, अयोध्या के सब मामा जी कहते, मामा जी आए, सब जी थे संत, सभी कहता मामा जी आए, तो माँ के भाई है मामा जी हो गए। सब लड़के इकट्ठे हो जाते, मामा जी बैठे, मामा जी बैठे थे। सीता जी को कहा वनवास में, कह तू चले तो मैं अयोध्या पहुंचा दू, जनकपुरी पहुंचा दू, और डरने की बात नहीं, मैं साथ हूँ। बहन डरे ना, है तो बहन बड़ी, बट बहन डरे तो मैं साथ हूँ। अरे ऐसे ही भाव से बहन बोलती, ऐसे ही भाव से महाराज राम जी बोलते, सारे के सारे बोलते, प्रयागदास जी कहते। तो भगवान जो नाता निभा, हरे निभा तो रही है भगवान, नाता पूरा निभा। तो वो अपनापन से प्रेम हो जाए, प्रेम का तात्पर्य है संबंध आपका जो चाहे जो मान लो, अपना मेरा है ये बात होनी चाहिए, मेरे भगवान। क्या अंत मती सो गति, इसमें कोई समझते हैं कि अंत समय में मन ठीक नहीं रहा तो दुर्गति हो जाएगी? दुर्गति आज सुबह बताया था ना, कारण सापेक्ष होता है उसकी युक्ति है, कोई गुरु भ्रष्ट होता है, जो भगवान का है सदा ही, उसके लिए पांडव गीता में आया है, जो जब तक उसको चेत होता है तब तक मेरे को याद करता है, तो मेरे को चेत रहे तब तो मैं याद करता हूँ। क्यों ये यथाम प्रपद्यंते बजाव में, हम जैसे भजन करते मैं करता हूँ, तो मेरे को जब तक उसको होश है वो भूलता नहीं, तो मेरे को होश रहेगी तो मैं कैसे भूलूंगा। पाषाण काष्ठ शरीर सूखा काठ हुए पत्थर हुए, ऐसी अवस्था हो जाए मूर्छित, तो भगवान के मैं स्मरण करता हूँ। जब वो चेत होने पर मेरा स्मरण करता है तो मैं उसे स्मरण करता हूँ, रुचि हो ही नहीं सकती उसकी, वो गोबर नहीं होता। भगवान के साथ संबंध है, कुछ कैसे होगा। आपने बताया कि वासुदेव है सर्वम, यह तो करण निरपेक्ष है, अहम ब्रह्मास्मि यह करण सापेक्ष है। तो अहम ब्रह्म करण सापेक्ष है, पहले ये समझो भाई, देखो कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष क्या होता है, ये तो पहले समझ लो। कर्ण नाम है, ये साधन हाथ है, जैसे एक कर्मेंद्रिया है, जैसे ज्ञानेंद्रिया है, जैसे मन बुद्धि इंद्रिया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, अंतःकरण बहिःकरण कर्ण ज्ञानेंद्रिया इंद्रिया है, ये कर्ण है, काम करने के। जैसे मैं बोलता हूँ तो जबान से बोलता हूँ, आप सुनते हो कानों से सुनते हो, तो कान ये कर्ण है, और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसमें कर्ण की क्या जरूरत है बताओ। भगवान के साथ संबंध स्वयं का है, तो अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम और ब्रह्म है, ये तो है साकार चीज, ब्रह्म है निराकार चीज, तो ये कारण इसके द्वारा ही तो ब्रह्म का चिंतन होगा है, साक्षात कैसे होगा। अहम ब्रह्मास्मि है उपासना है, इसको अहंग्रह उपासना कहते हैं, ये स्वरूप नहीं है, वासुदेव स्वरूप स्वरूप है, वासुदेव सर्वम ये स्वरूप है, उसका स्वरूप है सर्वं कर लेंगे ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि तो साधक की चीज है, सर्वं कर लेंगे ब्रह्म वासुदेव सर्वम ये समकक्ष है, निर्गुण उपासना में वासुदेव सब उपासना में वासुदेव सर्वम है, निर्गुण सर्वं कर लेंगे ब्रह्म सब ब्रह्म है। आपने बताया कि कर्ण निरपेक्ष तत्व में स्वयं की आवश्यकता है, स्वीकृति की आवश्यकता है, तो वो स्वीकृति जिसमें होती है वो स्वयं क्या है। स्वयं जो है मालिक है, आप क्या हो? आप हो अपने शरीर इंद्रियां अंतःकरण सबके मालिक हो, स्वयं हो आप स्वयं। ये तो बात स्वयं सिद्धि है, मैं स्वयं वहां गया था, तुम स्वयं वहां गए थे, वो स्वयं यहां गया, ये स्वयं यहां गया, स्वयं सब में लगता। कौन गया था? मैं गया था। तुम साक्षात? हाँ हाँ, मैं स्वयं गया था। जो साफ स्वयं खुद है वो स्वयं है, आप स्वयं, वो स्वयं, मैं स्वयं, स्वयं उसका नाम है जो खुद खार मालिक होता है। इंद्रिया अंतर्गण सब है, इसकी शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, यार वो मालिक है स्वयं। स्वयं जिसे संबंध जोड़ लेता है दूसरी जरूरत क्या है? निर्कारण निरपेक्ष वो होता है जो स्वयं संबंध जोड़ता है, स्वयं वो कारण निरपेक्ष होता है। जैसे ध्यान करोगे तो मन के द्वारा करोगे, चित्त वृत्ति के द्वारा करोगे, चित्त योग चित्त वृत्ति निरोध वृत्ति का निरोध करूंगा तो कर्ण हुआ ना। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ये तो स्वतंत्र है, इन कर्ण की क्या जरूरत है? बीच में है दलाल की जरूरत नहीं है, सीधे समझ है अपना। तो पहले कर्ण समझ लो, कर्ण किसका नाम है? ये साधक तमाम कर्ण जो परमात्मा की प्राप्ति अथवा काम करने के जो साधन होते हैं, जैसे हरेक काम करता है तो मैं बोलता हूँ तो जबान से बोलता हूँ, आप सुनते हो कान से सुनते हो, तो ये कर्म सापेक्ष है। बट आप हो, मैं हूँ, इसमें कारण क्या है? खूब आप गहरी चीज सोचो, आपका होना पड़ा मन बुद्धि के अधीन है क्या? इंद्रियों के अधीन है क्या? शरीर के अधीन है क्या? आपका होना पर सत्ता स्वतंत्र है, किसी कारण के अधीन नहीं है। इसमें आपकी शंका हो खोल करके पूछो, खोल कर पूछो। मैं खोल कर कहूंगा, मेरे को पता नहीं आप किस अंश में क्या पूछना चाहते हैं। आपके पूछे बने में क्या पता? स्वयं स्वयं है। आप क्या हो बताओ? आप स्वयं क्या हो? स्वयं आप है। अब क्या हुआ है कि शरीर के साथ इतनी एकता कर ली कि शरीर के सिवाय स्वयं जानते ही नहीं। शरीर है वो आपको मिला हुआ है, बिछड़ने वाला है। शरीर आपका स्वरूप नहीं है, बिछड़ने वाला और मिलने वाला होता है, वो सदा साथ तो थोड़ा ही रहता है। स्वयं तो साथ ही रहेगा, वियोग होगा कैसे? स्वयं का कैसे वियोग होगा? अपने आप का वियोग कैसे होगा? स्वयं करते अपने आप, खुद खुद आप वो स्वयं मान जो सब मालिक हो सबके, शरीर के मात्र के, इंद्रियों के, अंतःकरण के, सूर सूर कार शरीर के, अन्वय प्राण में, मनोवय विज्ञान में, आनंद कोश के आप मालिक हो। उसका नाम है मालिक का नाम है। कोई आप हो कि नहीं? एक मैं हूँ, आप हो कि नहीं हो ये बताओ। अपने में संदेह होता है क्या, मैं हूँ कि नहीं हूँ? क्या तुझे बताएगा तुम हो? ये बताएगा तब पता लगेगा। तो कर्ण नहीं कह रहे मैं हूँ, सत्ता अपनी स्वाभाविक है। किसी जबान से, आंख से, नाक से, कान से अपना पता लगता है अपना मैं हूँ पता लगा। तो स्वयं आप हो। अब इसे पता नहीं क्यों शरीर के साथ एकता करके शरीर को मुख्य मान लिया। घुल मिल जावे, घुल मिल चीजों में भी मुख्य मान लिया शरीर को, तो अपना पता ही नहीं लगा। आप है मुख्य, स्वयं मालिक, वो स्वयं है। तो स्वयं को जो साधन होता है उसमें कारण की जरूरत नहीं होती। मेरे को भाई विशेष बात आती नहीं, ऐसे जैसे व्याकरण पढ़े हुए तो व्याकरण की चीज बता दू, वेदांत पढ़े हुए वेदांत की चीज बता दू, और आपकी लोक की रीति से लोक की रीति से बता दू। आप किस रीति से चाहते हैं? जैसे लौकिक रीति से मालिक होता है ना, एक घर का मालिक है, ऐसे आप शरीर सूर सूर कारण सबके मालिक वो हो स्वयं। अब आप शंका क्या बताओ, आप शंका प्रकट करोगे तो पता लगे भाई कहाँ शंका है, वो पूछो। जैसे घर का मालिक हो इस तरह से शरीर के मालिक आप हो, वो स्वयं हो। स्वयं का संबंध होता है अपना खुद का, तो उसमें कर्म की जरूरत नहीं होती। स्वयं तो स्वतः सिद्ध है, तो स्वतः सिद्ध कहते हैं हम, परतः सिद्ध कहते हैं। उसमें साधन क्या होगा, क्या साधन कैसे बनेगा? तो स्वयं करने कौन करेगा? अगर स्वयं साधन नहीं करेगा कौन करेगा, आप बताओ। ऐसी कृपा करो कि साधन स्वयं नहीं करेगा कौन करेगा, बताओ। स्वयं में साधन बनता है क्या? बनता बिल्कुल, सही में नहीं बनता तो तुझे बनता है, मेरा साधन तुम्हारा बनेगा। क्रिया होगी क्या स्वयं में? स्वयं में सब कुछ होता है, आत्मा में सब कुछ होगा, सब कुछ सब होता है। ये सुनी हुई बात है, बड़ी खतरनाक होती है, ये पढ़ाई करने पहले खतरनाक है। देखो आत्मा क्रिया करता है, सब खाता है पीता है जाता है जागता है सोता है काम करता है आता है जाता है, आत्मा सब करता है। आत्मा करता है या अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य? अंतःकरण कारण करता होता कहीं, कारण करता मानते हैं कि पढ़े हो नहीं, पढ़े हो ना, तो कारण करता एक होता है, तो अंतःकरण करता यूं कैसे बोलते हो? अवश्य बोलो, अंतःकरण और करता, कर्ण करता होता है। अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य जो है, अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, तो अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, अंतःकरण सहित हुआ तो अंतःकरण करता हुआ, अंतःकरण क्यों कहते हो? अंतःकरण अंतःकर्ता यूं बोलो, अंतःकरण मत बोलो, अंतःकर्ता क्यों बोलो, कर्ण क्यों बोलते हो? कर्ण करता होता है, अंत करता था आप ये, और कौन होगा मित्र में करता था, कौन होगा आपके सिवाय कौन होगा? देखो ये सुनी हुई बातें कोई काम की नहीं है, बाधा देने वाली है। कोई आत्मा अकर्ता है तो अकर्ता, आत्मा शुद्ध अकर्ता है तो शुद्ध आत्मा साधक होता है क्या? आप बताओ, शुद्ध आत्मा साधक होता है क्या? तो मुझे साधन कौन करता है? मानना ही पड़ेगा, आत्मा है, अंतःकरण है, शरीर है, प्राण है, इनके सहित है, स्वयं करता है, सहित स्वयं। बस वह तुम करता क्या है? स्वयं है, करता है, मन्यते मानता है। अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य जो है वही करता है। हाँ जी, वो अंतःकरण के सहित होने करता है। जैसे मैं आपको ध्यान देकर पूछ, सुनना भाई, एक आदमी है और एक राज का सिपाही है, सिपाही में आदमी का फर्क है? राज के सिपाही है भाई है, और एक आदमी है, क्या फर्क है? सिपाही की जूती पहने वो सिपाही होता है। कलकत्ते में मैंने देखा है, जो काम चलती है ना, जैसे जूती चढ़ जाता है वो, और उसे टिकट नहीं मांगता। जूती है सिपाही की, जो राज की आदमी उनकी जूती होती है, तो वो जूती से ही वो टिकट नहीं देता, उसे वर्दी नहीं है, वर्दी पहनी हुई नहीं है, जूती है तो टिकट नहीं मांगता। तो जूती पहना सिपाही होता है, जूती नहीं पहन आदमी होता है क्या? वर्दी रहे सपराश है, आदमी होता है, सपराश नहीं है, सपराश नहीं है आदमी है। ऐसे जीव वही है जो संसार की चीज को जड़ को पकड़ लेता है, उसका नाम है जीव आत्मा, उसे रहित होते आत्मा। तो आत्मा करता को नहीं, तो आत्मा रहित होने से करता नहीं है, पर अभी तो रही है नहीं, बात ही सुनी पूरी बिल्कुल गलती की बात है। आत्मा करता नहीं है, आत्मा स्वयं करता, फिर अंतःकरण करता है। कर्ण का है, इसमें गहरी बात ये है कि वास्तव में आत्मा और अनात्मा का विश्लेषण कर नहीं सकते, दोनों को अलग अलग। जैसे तपा हुआ लोहा होता है, उस तपे हुए लोहे से आग को दूर कर नहीं सकते, ना दूर से आग दूर कर सकते हैं, ना आग से लोहे को दूर कर सकते हैं। दोनों की बात बता रहा है, जैसे लोहा है तपा हुआ तो चुंबक होगा तो लोहा खींचेगा, तो आग खींच गई, चुंबक आग खींचती है, हाथ लगाते है तो लोहे बांध दिया, लोहा बांधता है, लोहे से मर गया, तीन पेट से मरता है तो वैसे हाथ बढ़ गया, हाथ बढ़ता ही नहीं लोहे से, लोहा बांधता है, लोग समझते ही नहीं। तो दोनों को अलग अलग देखे तो आत्मा जो स्वयं सबसे निर्लेप है वो कर्तव्य भोगता नहीं है, परंतु मिलावा तो कर्तव्य भोगता है ही। तपी हुई जो चीज है आग में लाल सुरुख, वो अग्नि और वो लोहा एक हुआ हुआ है, तादात्म्य है, तो शरीर का और जीव का तादात्म्य होता है, वो जीव होता है, और तादात्म्य नहीं शुद्ध कर लो वो आत्मा होता है। तो जीवात्मा कर्ता भोक्ता बनता है, तो कर्ता भोक्ता बनता है किसे, प्रकृति के संग से, पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, नहीं तो सम दुख सुख स्वस्थ स्वस्थ अपने व्यस्त और प्रकृति स्थ तो दो हुआ कि नहीं, स्वस्थ हुआ भोगता नहीं बनता, पुरुष सुख दुख खाना भोक्तृत्व हेतु चीज कौन है, पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति भोगता बनता है, प्रकृति से रहित होता है तब सब दुख सुख स्वयं स्थित हुआ, अब भोगता नहीं है करता नहीं है। अब बात सुन तो लीजिए आदमी, वो बात अनुभव तो है नहीं कि आत्मा कर्ता होता है क्या, समझे कैसे सब्जी करता कह रहे आत्मा कर्ता होता ही नहीं, तो आत्मा कर्ता नहीं होता ठीक है, आत्मा कर्ता का आपको अनुभव है क्या, आत्मा का अनुभव है तो फिर क्या कर्ता भोगता ही होगा, आत्मा कर्ता नहीं अकर्ता है उसका अनुभव किसको होगा, इसका अनुभव किसको होगा, अनुभव खुद आत्मा को होगा, खुद को होता है अनुभव, दूसरे का होगा हाथ बड़े से अनुभव दूसरे को होता है, अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य को होगा इसका अनुभव, अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य को अनुभव होगा क्या, हाँ। वो अंतःकरण की अपेक्षा रहेगी उसमें, वो अंतःकरण विशेष है, संपूर्ण शरीर विशेष है। वेदांत के ग्रंथ सुने हुए हैं, वे केवल तोते की तरह पढ़े हुए हैं, तोते की तरह ही सुनते हैं, अनुभव न सुनाने वाला है न सुनने वाला है, तोते ही पढ़ते हैं। बिना विश्लेषण किए तत्व को समझता नहीं तो हार करके अंतःकरण करता मान लेते हैं और पता नहीं लगता, इस वास्ते कहते हैं अंतःकरण करता है, अरे कर्ण है कर्ता कैसे है, कर्ण कर्ता एक होता है, इसी की बातें कहते हैं, अनुभव करो तो पता लगे, खुद आत्मा को और कुछ होगा, आप अकर्ता है तो अकर्ता खुद को ही अनुभव होगा, और कुछ अनुभव होगा, जैसा है वैसा अनुभव होगा और कुछ होगा। उनकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, किस स्थिति में कैसे आया, उन्हें उस स्थिति में जाने के लिए क्या करना होगा, शरण होना होगा, आया संसारी इच्छा से, संसार की इच्छा मिटा हुए तो शरीर चला जाता है, संसार की इच्छा से आया है, संसार की इच्छा छोड़ देगा तो मिल जाएगा, तो बोलो कर्ण निरपेक्ष साधन सिद्ध होने में बाधा क्या, कर्ण निरपेक्ष बाधा कुछ नहीं है, कर्ण निरपेक्ष होने में कर्ण के द्वारा ही काम, ध्यान देना ये बात पूछा है कि कर्ण निरपेक्ष साधन करने में बाधा क्या है, बाधा अपनी आदत है, अपने जितने काम करते हैं कर्ण के द्वारा ही करते हैं, वो करने की आदत है कर्ण के द्वारा करने की, तो कर्ण छोड़ करके कैसे साधन करेगा, ये आदत बिगड़ी हुई है, उन आदत के कारण का चिंता है, अब खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, आते हैं, लेते हैं, देते हैं, तो कर्ण के सही थी करते, तो कर्ण सही थी उसी का जीवित होगा। सिद्धांत की बात है, कृपा सिंधु आप थोड़ा विचार कर सुनो, फिर मैं मार्गी बात पूछा तो पूछ लेना। आप कोई भी काम करते हैं तो शुद्ध आत्मा करता नहीं है कभी। कोई भी आप काम करते हैं तो अंतःकरण को लेते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण को लेते हैं और कार्य शरीर को लेते हैं, स्थूल शरीर को लेते हैं, इसको लेकर के ही काम करते हैं। अकेला शुद्ध आत्मा कभी करता हुआ नहीं, भोगता हुआ नहीं, उसकी लीला होती नहीं, वो होता है मुक्त, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप होता है वो, बंधन है ही नहीं। जब तक बंधन है तब तक उनकी बात है, अनुभव नहीं है। अनुभव होने पर कर्ता भोगता नहीं होगा। इस बात कार्य करते हैं, आप कर्ता बन करके ही करते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। जैसे आदमी गाड़ी पर चलता है तो गाड़ी पर चलता है तो कि मैं वहां से हावड़ा से चला तो वो चला है या खुद वो तो बैठा था, मैं हावड़े से चला कहते हैं, नहीं कहते हैं सब चला है तो फिर चला कैसे, हावड़े से चला सर, हावड़े से चला, चली गाड़ी, गाड़ी चलना अपना कहता है। इसे रोता काम शरीर से मैं करता हूँ, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूँ मेरी मन्य थे, मूर्ख नटराज है अहंकार विमूढ़ आत्मा, साफ लिखा मैं नहीं कहता हूँ, मेरे घर की बात नहीं है। कह कभी मैं करता डरू, गोरख जिसका मैं क्या करूँ, गोरख कह जिसका मैं क्या करूँ, भगवान ने लिखा है अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूँ मेरी मन्य थे, अहंकार से मोह धंधा करने वाला कहता है मैं करता हूँ, मानता है तो मानता ही वही करता हुआ। अरे कोई काम करो कर्ता बन के करोगे, जो करो कैसे, करता है वही भोगता होता है, जब करता नहीं है तो भोगता भी नहीं है, तो कर्तृत्व भोगते संसार इससे मुक्त हुआ जाओ, ना कर्तृत्व है ना भोगतृत्व है, न करता है न भोगता है, शुद्ध है वो, शुद्ध की सुन रही बात सुनी क्या हुआ, सुनी में तो काम नहीं देती। कर्ता भोगता क्या है कि स्वयं ही है, तो कर्ण सापेक्ष करने पे कौन जो स्वयं अपने स्वीकार करता है। देखो जो आदमी बुराई नहीं करता वो बुरा रहता है क्या बताओ, जो आदमी बुराई नहीं करता, दूसरे को बुरा नहीं समझता, कहीं किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी की बुराई नहीं करता, किसी की बुराई नहीं सुनता, किसी की बुराई नहीं कहता, वो आदमी बुरा रहता है क्या बताओ। तो बुराई छोड़ने से जो भला आदमी होता है वो भलाई करने से उतना नहीं होता है। थोड़ी सी बारीक बात है सबके काम की चीज, थोड़ा ध्यान दे। आदमी भलाई करके जो भला होता है, बहम तो अपने लोगों ऐसा पड़ा है कि भलाई करके भला होता है आदमी, चोरी करते चोर बनता है आदमी, बात ये नहीं है, चोर पहले बनता है फिर चोरी करता है, भला आदमी पहले होता है पीछे भलाई करता है, करता जैसा होता है उसका कर्म वैसा ही होता है, जैसा करने वाला होता है उसके अनुसार ही कर्म होते हैं, तो पहले कर्ता बनता है पीछे कर्म बनते हैं, तो कर्ता पहले होता है। तो अशुद्ध आप भला आदमी कब होगा, भलाई आप करोगे 10 रुपये 100 रुपये 1000 रुपये भलाई करोगे, तो भलाई चाहे 1000000 रुपये करो सीमित होगी। खूब ध्यान देना, यदि सोने शंका कर लेना, सीमित भलाई, भलाई आप कितनी करो सीमित होगी, बुराई छोड़ दो तो सीमित होगी क्या। भलाई में तो इतने रुपया नहीं भलाई करी, इतना परिश्रम भलाई करी, इतना समय भलाई करी, इतने दामों की भलाई करी, इतनी वस्तुओं की भलाई करी, इतने आदमियों की भलाई करी, क्यों करो? भलाई में सीमा हो गई, बुराई छोड़ने में क्या होगा बताओ? बुराई छोड़ना असीम होगा, तो कर्ण निरपेक्ष होती, असहाय असीम सीमित नहीं होती। इसमें शंका हो प्रभाव, मानो बुराई न करने से आदमी भला हो जाता है, कैसे बुरा कैसे रहेगा आप बताओ? ना तो बुरा समझता है किसी को, नहीं बुराई करता है, नहीं बुरा चाहता है, वो आदमी बुरा रहेगा क्या? उसी बुराई सीमित होगी क्या? गहरी सोच, एक कारण निरपेक्ष बात समझने के लिए बड़ी काम की चीज है। कैसे रहेगा बोलो बताओ? और भलाई करेंगे श्रोता, भला कैसे हो जाएगा? चोर होता कितनी चोरी को सीमित होता है, या साहूकार में चोरी नहीं हो उस असीम होता है। झूठ नहीं बोलूंगा ये असीम होगा, सत्य बोलूंगा सीमित होगा। खूब विचार करो, शंका जो बोलो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो झूठ न बोलने में असीम बना होगा। ये दिखती है छोटी, सच बोलूंगा, सच बोलूंगा तो सीमित होगा। सच बोलने में झूठ बाकी रहेगी, और झूठ बोलूंगा नहीं तो सच सब आ जाएगी, बाकी क्या रहेगी बताओ? मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो कौन सी सच बाकी रही? और सच बोलूंगा तो कितनी बाकी पड़ी है? इस वास्ते विधि मुख साधन होता है सीमित, नशीद मुख होता है असीम। रुपया लूंगा तो 10 ले लो, 50, 100, 1000, 10,000, लाख, 10,000, करोड़ रुपया ले लो तो सीमित ही होगा, नहीं लूंगा असीम होगा। क्या क्या सीमा हो बताओ? क्या सीमा करो उसकी? इस वास्ते त्याग है सबसे ऊंचा है। तो निषेध मुख जो निषेध छोड़ने नहीं रहेगा। त्यागात शांतिर अनंतरम, कत्ती पिशाब भी त्यागो तो शांति मिलेगी। त्याग से शांति तत्काल मिलती है। अब शांति तो चाहते हैं, त्याग करते हैं नहीं, अब कैसे समझे? करी हुई कितनी भलाई हो सीमित हो गई, अगर बुराई छोड़ दी क्या सीमित हो? बताओ सीमा क्या होगी? क्या सीमा होगी? तो भलाई भला आदमी बनने के लिए केवल बुराई छोड़ना है, कितना सुगम है यार, कितना ऊंचा हो गया। मैं बुराई नहीं करूंगा, कोई पूछो, आप बहनों पूछो, भाई मत पूछो, आप विचार कर लो कि ना तो मैं किसी को बुरा समझूंगा, नहीं किसी का बुरा चाहूंगा, और नहीं किसी का बुरा करूंगा, तीन चीज। फिर वो बुरा कैसे रहेगा आदमी? अरे भला बढ़ने के लिए दान पुण्य करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, पढ़ाई करो, भला हो जाएगा श्रोता, कुछ को बुराई रह जाएगी एक बाकी। तो निषेध मुख साधन बहुत ऊंचा रहेगा है, और वो कर्ण निरपेक्ष होता है, कर्ण सापेक्ष नहीं होता, कर्ण सापेक्ष होता है वो सीमित होता है। तो क्यों नहीं करते? समझते नहीं, ख्याल ही नहीं करते। अब इतनी बात कहने पर भी ध्यान थोड़ी देते हैं, सुन लेते हैं। ख्याल करो आप, कृपा दाथ कृपा करो, ख्याल करो। देखो कर्ता में से कर्म होते हैं, कर्म से कर्ता बनता है, दोनों कैसे होते हैं? कर्म से कर्ता बनता है, जो बोलता है तो वक्ता होता है, भोजन करता है तो बख्शीता होता है, खाने वाला होता है, गाता है तो गाने वाला होता है, यू कह दो वास्तव में नहीं है। गाने वाला होकर करता है, गाने वाला है नहीं, गा देगा अर्जान घाट में बैठा तो गाने वाले बस गा देगा। कर्ता में से कर्म निकलते हैं, कर्ता जैसा होता कर्म होता है। तो चोरी करने में चोर पहले बढ़ता है फिर चोरी करता है, मैं चोर हूं ही नहीं चोरी कर लेगा? जो अपने मानता है मैं चोर नहीं हूं भाई, तो चोरी करेगा? वो कैसे करेगा? तो कर्ता शुद्ध बनने से कर्म सब शुद्ध हो जाते हैं। कर्ता त्यागी होने से सब त्याग हो जाता है, सभी कर्ता ही छोड़ देते हैं। कर्ता दोष है ही नहीं, फिर कहां दोष आएगा। दोष तो कर्ता में आते हैं, फिर क्रिया में आता है, फिर पदार्थ में आता है। इस वास्ते निषेध मुख करता है ये कारण निरपेक्ष साधन है, कारण रहित तो साधन करने में नहीं, पर कर्म कर्म साधन कर दो जाए। जैसे किसी को भोजन मिलता है, स्थूल दृष्टा दे अपने वो पुस्तक है ना साधन और साध्य, उस पुस्तक में बहुत बातें लिखी है, आप पढ़ो। ये लोगों तो मैं सुना दूं, समय लगेगा। जैसे भोजन मिलता है तो कहते हैं भोजन पैसा से मिलता है, टक्कर से मिला भोजन, तो भोजन मिलता है पैसों से, तो पैसों से मिलता है तो पैसा सापेक्ष हुआ, परंतु बिना भोजन बिना पैसा मिलता है, हमारे पैसे लगते नहीं मिलता है, तो नियम नहीं रहा ना, तो ये पैसों का सापेक्ष नहीं हुआ, पैसों का अधीन नहीं हुआ। भोजन मिलता है पैसों पर, सच्ची बात है, पैसों से मिल रही चीज पैसों मिलती है, मैं बिन पैसे भी मिलती है, तो पैसों की अपेक्षा नहीं है उसको, पैसा निरपेक्ष है, धन के बिना मिलते कोई चीज मिलती है, हमारे को मिलती है, भोजन मिलता है, कपड़े मिलता है, मकान मिलता है, गाड़ी मिलती है, हवाई जहाज मिलता है, या कोई बिना पैसा मिल जाए सस्ती कैसे, अवैध पैसा चाहिए बिना पैसे अवैध मिल जाएगा, नहीं मिल सकता, तो मिलता है, तो कर्म सापेक्ष मानो पैसों के द्वारा मिलता है भाई सच्ची, पर कर्म सापेक्ष नहीं है, कर्म वो तो ही मिलता है, ये नियम नहीं है, बिना पैसे मिलता है, ये कर्म सापेक्ष ने उसे दृष्टांत दिया, उसमें ऐसे पैसा दृष्टांत देकर बात बताई है, आप उसको गहरे समझ करके पढ़ करके समझो, समझ करके पढ़ो, फिर शंका करो, अभी शंका कर दो नहीं, कर्म निरपेक्ष होता है, वो स्वतंत्र होता है, आवश्यक नहीं। ये मनुष्य में बात क्या है कि मनुष्य की ये बात एक जची हुई है कि हम परतंत्र है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, ध्यान ध्यान ध्यान देकर सुनना, हम परतंत्र है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे घड़ी की जरूरत हुई तो पैसा को चट लिया है, घड़ी जरूरत हुई लादी से पैसा नहीं पास, ठीक है कि नहीं, पैसा होने से हम स्वतंत्र है, अरे पैसा नहीं होने से हम परतंत्र है, तो पैसा होने से स्वतंत्र कैसा हो, पैसों के आदि पैसा गुलाम हुआ कि नहीं, स्वतंत्र कैसे हुआ, आप थोड़ा सोचो तर्क करो, इसमें हमें हानि मिलानी है, जब विषय समझना हो तो हमें ना मिलानी है, क्या वो तो होता ही गया गुलाम, पहले पैसों का हो गया, फिर वस्तुओं का हो गया, तो गुलामी गुलामी है, देखो लैंड ला गई, देखो गुलाम होता ही गया, वो तो है जो पहले पैसों का हो गया, बोलो अब कई चीजों को नहीं हमारे पास अभाव है, तो स्वतंत्र कब होता है, एक बात जची हुई है कि जब एक घर का घर है तो ठीक है, पराए घर के थूकड़ में डर गए घर घर भाई अंग अंग भाई तो कहावत है कि ना, हाँ अरे आपको अगर अंग अंग भर स्वतंत्र है ना, आप घर की स्वतंत्र है ना, तो घर का गुलाम हुआ स्वतंत्र कैसे हुआ, देख दें उधर स्वतंत्रता वही है जिसकी अपनी कोई चीज नहीं है, अपनी जिसे कोई चीज नहीं है वो जो स्वतंत्र है, वो चीज वाला स्वतंत्र हो ही नहीं सकता, मैंने त्रिलोक के राज्य मिल जाती परतंत्र, एक ऐसी चीज मिल जाती परतंत्र, अरे कुछ कुछ नहीं चाहिए सोई सहन सा कोई कुछ बात है ही नहीं, उसके घटक क्या लगेगा, वो सीमित कैसे होगा, वो असीम होगा कि नहीं, पैसा कितना ही वो तो परतंत्र ही होगा, पराधीन ही होगा, पराधीन शुभ न शुभ नहीं, सोच ही नहीं करते, विचार ही नहीं करते, विचार करो आप, तो चीजों से हम बड़े आदमी हो जाए तो जीतों से तो बड़े होते हो तो आपकी फजीती होती है। पैसा आप कमाते हो, पैसों को आपको पैदा किया, पैसा आप पैदा करते हो, पैसा आपको पैदा करते हैं, बताओ। तो आपने पैदा किया तो आप बड़े हो, पैसा बड़ा हुआ, बड़ा किसी पैसे वाले को बड़ा मानते हो आप, तो पैसे वाला बड़ा हुआ फजीती हुई उसी, पैसा गुलाम हुआ, बड़ा किससे हुई, कहीं पैसे से हुई, पैसा नहीं हो तो कुछ नहीं, तो वो खुद की तो बेइज्जती हुई। ऐसे किसी चीज के द्वारा आपकी इज्जत होगी तो उसी गुलामी आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। यही बात मैं भगवान का हूँ, बड़ा मुझे छोटा कैसे होगा बताओ, अब छोटे कैसे होगा, भगवान का हूँ, बड़े से हम बड़े होते हैं जिंदा हूँ। अब चित चीज को बड़ी मानोगे तो तुम्हारी तो फजीती ही फजीती हुई है, लखपति की फजीती, करोड़पति की फजीती, अरबपति की फजीती, त्रिलोकीनाथ की, त्रिलोकीनाथ त्रिलोकी से बड़ा इंद्र उसकी फजीती। अब समझ में नहीं आता, बताओ कहने कारण सापेक्ष कितने बोलो गहरा उत्तर को समझो, जो जिसकी कुछ नहीं चाहिए सुशांत सा, ये अगर स्वीकार कर दो तत्व ज्ञान हो जाए आज, अभी तत्व ज्ञान, तत्व साक्षात्कार जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते वो अभी हो जाए। केवल इन चीजों की गुलामी है, इन से बन जाए, नाशवान की गुलामी आपके हृदय में पड़ी है, ये ही मुक्ति में बदल गए, ये आप निकाल दो, नहीं इन चार्ज में नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं करना है, मुक्त हो गई। बड़बंद में कैसे रहेगा, जीवन मुक्ति है तत्काल एकदम, भगवान निष्कंचन गया हुई। जब रुक्मिणी के साथ बातें हो रही थी तो कृष्ण की जो बातें है ना स्त्री पुरुष की आपस में विनोद होता है, आप में बातें होती है, कृष्ण का और क्या है, कृष्ण यही विनोद में आपस में राजी हुए। तो भगवान ने कह दिया कि रुक्मिणी देखो हम तो समुद्र में लुके हैं, राजा है नहीं, मेरे को स्वीकार कर सके, शिवपाल था राजा था वो, उसको तेने छोड़ा, मेरे को स्वीकार किया, गलती करी, अब ऐसा राजा को स्वीकार करो, मूर्छित मूर्छित हो गई रुक्मिणी जी, कि भगवान त्याग करते हैं। तू पुष्ट समझती, उसने कहा हम तो निष्कंचन, निष्कंचना वयम वदन शाश्वत निष्कंचन जना प्रिया, कैसा श्लोक भी थोड़ा वह फर्क होगा, हम तो निष्कंचन, हमारे पास कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है उनको हम प्यारे लगते हैं, जिसके पीछे चीज हो वो तो चीज प्यारी लगे, मैं प्यार लगूंगा, जिसके पीछे मैं राज्य होगा उसको राज्य प्यार लगाऊंगा, मैं लगूंगा, जिसपे एक घड़ी होगी तो घड़ी प्यार लगेगा, मैं प्यार लगूंगा, जिसके कुछ नहीं उसको प्यार लगता हूँ मैं, तो मैं तो हमारे पास कुछ नहीं, अरे हमारे पास कुछ नहीं देगी हमारे पास आवे, मैं तो एक मास दे रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा बिल्कुल सही हो मेरे पास, तू बड़ी भारी अच्छी होकर बैठे क्यों आई, हम तो निष्कंचन है, निष्कंचन जरा प्रिया, जिसके पास कुछ नहीं होता उनको प्यारे लगते हैं, वो तो भगत के पास और कोई चीज होती है सिवाय भगवान के, कोई चीज होती है क्या भगत के पास, शरीर दिखता है पास में शरीर अपनाएगा, मेरा भाई मेरे तो गुरु पर दूसरा न कोई, तो शरीर दूसरा होगा कि नहीं, स्थूल सूक्ष्म काल दूसरा है, दूसरा कोई दूसरा है ही नहीं हमारा, ऐसा निष्कंचन नहीं माने प्यारा लगे, मैं निष्कंचन हा, निष्कंचन क्या मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, आनंद मंडली में भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, वासुदेव सर्व निष्कंचन है कि नहीं, वो चीज है ही नहीं, भगत होता है दूसरे है ही नहीं, अपनी पास अपनी चीज वही है ही नहीं, ये सब चीज भगवान की हमारी है ही नहीं, तो मौज होती है ही नहीं, उसे कोई चिंता हो गई, चिंता उसी हो गई। गोरखनाथ जी कहते हैं कामरू देश में गए, जो आसाम है अभी है ना, वो कामरू देश है, तो उसमें गए तो लुगाया को फंस गए, तो लुगाया बैल पे हमारे काम करे सब, गोरखनाथ जी महाराज मत्स्य, तो वहां बढ़ गए तो ऐसे साध नाथ बैठा हुआ तो क्या था गुरु तो उठे फसे बैठा तू बातें करता है ऐसी तर्क मार दी गुरु भाई है तो गया वहां जाद मसंदर गोरख आए अगमने गवा दिया हे नारी जाग मेरे गोरख आया तो मसंदर जी मिले गोरख देख लिया गोरख आया है तो महाराज चलो तो कैसे चलो कोई अर्जुन नहीं कोई कितनी आपको बाधा देगा सिद्ध थे ऐसा तो महाराज पास सोनेरी ईटा ले ली सोना ले लिया तो कदे कदे गोरख सोच जाओ तो संभाल ले झोले झोली ले ली देखो तो सोना ही था तो उसे कुवत है नाक दी अभी हाथ धुला धुआ किया चले आगे अगड़ी चले तो गोरख वो झोली का आगे हाँ दो रास्ता था इस रास्ते जाओ तो सब भय है सोना कुमार और इस तरह तो बस्ती बस्ती चलती है इधर भय है तो बेटा इधर चलेंगे तो भय लगा कि गुरु जी महाराज भय तो कुएं में डाल दिया भय तो सब कुएं में गया अरे क्या किया कि भय नहीं अब इधर भय आपने चोर का क्या क्या लूटे चोर डर था ना डर भय तो कुएं डाल दिया कुएं डर अपने में है ही नहीं कुछ भी नहीं है तो महाराज कह रहे अरे सोना लाया था मैं तो बाबा जी क्या करोगे सोने का सोने का क्या करेगा तो सामने पहाड़ था खड़ा मुझे पेशाब धार मारी सोना हो गया अब सही से ले लो सर मूत में सोना है सभी अरे लोग कटकर मर जाएंगे अब सोना कर दिया ऐसे लोट आएंगे तो कटकर मर जाएंगे तो थूक दिया जो मुद्रा बने हुए वो पत्थर है लेकिन मुद्रा बने सोना नहीं गया अब बोल क्या कर सोने का सोना तो पेशाब में डर कोई है ही नहीं तो डर भाई तो सोना न है माया अंदर ने कहा अंदर तो वही है मौसम से आज शाम से तो ये लोग कहते स्वतंत्र गया सोने में परतंत्र गया सोना स्वतंत्र गया अब भय लगे भय मिट गया कौन गया भय तो सब गया निर्भय निश्चिंत कैसी मौत की बात है ये बात है तो ये चीज लड़ने से राजी है नई चीज मिल जाए बहम है चीज मिलने से त्रिलोकी का राज मिले तो शांति नहीं होगी क्योंकि आप हो चेतन और जड़ है ये धर्म अब जड़ से आपकी उन्नति कैसे होगी सर्वथा जड़ त्याग दो आप शुद्ध हो जाओगे तो सबसे त्याग आत्मा शुद्ध हो जाएगा अरे पकड़ कर कहते मैं आत्मा हूं गए आत्मा कहेगा तो अनात्मा है तुम दूसरा भी इस बात है मेरा तो कर्ण निरपेक्ष साधन वो है समझे अपेक्षा किसी की अपेक्षा ही नहीं है पैसे वालों को धन वालों को बहुत अपेक्षा होती है नौकरों की जरूरत उनकी जरूरत ऐसी कुछ नहीं होगा कोई जरूरत है क्या जरूरत है नागो कोई धोए कोई नीचे नागो कोई धोए कोई नीचे है बताओ जयराम जी अपने कुछ नहीं है उसे सब कुछ है गोविंद गोपाल की जय राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 16 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।